Igartu Beiti baserri museoan zaude, Urola Garaia eskualdeko bihotzean kokatuta dago. Euskal Herriko kultur ondarearen adierazle paregabea da. Naturaren eta kulturaren arteko topagunea den 16 mendeko baserriak zurezko dolare izugarri bat du bere barnean, baserri hau berezi egiten duena. Bertako bizimodu eta ohiturekin batera, baserrian egiten zen jarduera garrantzitsuena ezagutzera gonbidatzen zaitugu, sagardoa. Honez gain, baratxe ekologikoan ditugun barazki, sendabelar, fruitu zuaitzak edota funtzio erritual eta simbolikoa duten landarez gozatzeko aukera izango duzu. Gerturatu eta ezagutu Igartu Beitiko soinu, forma, usain eta koloreak.